قول معروف لغو کی دی قول معروف و مغفرت فکرت وینا خواب بقنا غرد راسد کینا ید بو آزا چور پچی کئی تکلیف واللہ غنیون واللہ بے پرواد علیم صبر رات یا ایو اللذین آمنو او ایمان والو لا تبتلو صدقاتکم مبر بادو اخفل خیراتنا بالمن والعضا پس بادنی والعضا پردو بادو کاللذی یعنی ابتالن کا ابتال اللذی رضی خیرات مثال پشاند باطل دو دارسر دے ینفکو مالو چی خرچ کئی مال خفل ریان ناسی دفارا دزان خودو خلقو تا ولا یومنو باللہ او ایمان نرالی پا اللہ والیوم الاخر و پرد آخرت فمثلو کمثل صفوان بس مثال دا خیرات دا پشان دیو کان دے علی تراب چی پاگی مانوی خاورا فاسابو ویسارن بسرسی کی دلرا فاسابو وابلن بسرسی کی دلرا باران شی بدار فترکو سلدا بسری دی دلرا سچا پوچا شیخ بوی سچا پوچا اللہ دی پر رحمت انو لیگی یا سلدن اچھا پوچھا خیر نقیم من التراب سید خاورنا بالکل صفا سترشی لا یقدرون علی شیء قادر بنی سید آخرات تو ان کے پسشی مما کسبو داغنا چی دکڑی وی فورد قیامت لا سب سرانی شیخا واللہ واللہ لا یعدل قومل لا یادل قوم الکافرین توفیق دے دیت نور کئی قوم کافران ہوتا اس مثال دا اللہ درزا دا پارا خیرات واورا اس تدی مثال سدی لگی مثال واورا ومثل اللذین آو مثال دا کسانو ینفکونا انبارهم شخار شید مال خپل ابتغا مرضات اللہ فلتولو درزا دا اللہ کی اللہ ویسو چی جمع درزا دا پارا مال لگئی مرضا کئی و تثبیتا من انفسهم او دا ثواب دا قلو زانونو دا پارا قل زان تا ثواب لگئی اللہ مثال دا چھرے کمثل جنت پشاندی و باغ دے بربت چیو پوچھتا دے رہی گر تثبیتا من انفسهم دا پارا دا ثواب دا قلو زانونو یا تثبیتا للاسلام دا پارا دا مضبوطی آد اسلام تفسیر المانی دام بھئی یا تثبیتا من انفسهم یعنی یقینا من انفسهم دا پارا دا یقین دا خلو زانونو چی یقینی دا اسلام دا مضبوطی آد پارا مال لگئی مال خرچ کئی تو اللہ فرمائی جدی مثال واورا و تثبیتا من انفسهم او دا پارا دا ثواب دا خلو زانونو کمثل جنت پشان دیو باغ دے بربت چیدہ باغ پہنچتا دے رہی ربا دے رہی تو ہوئی یعنی ار ربا فوق الارض دون الجبل چه دزمکی نو چه تا علاوه دا غرنا دی رئی وی رئی تو اللہ فرمائی بی ربتین چی پو چه تا دی رئی اصاب آورسی کی دیل وابلن باران شبادار فاتت کلا بسور کئی میوی زیتینی دوچن باغیو کرو دوچن میوی را دی چه دا اللہ پلار کیو لگو فیل لمیو سبا کچرون رسی کی دی باغ لرا وابلن باران شبدار نفصل ورتکافی شی شبنم دا اسمان فصل تفسیر المانی وی المترو ضعیفون اگر نرے نرے باران مونگا گی تسوائی جانے کا گسوائی پشم یو خدا پرخی کے رضا فصل تفسیر المانی وی المطر ضعیف النار باران کمزورے باران بڑا فصل بس کابیجی والا شبنم او پرخدا آسمان تکی نبل بے لگی لوئے دوبو مشین لان دو لگو ہاں او بنشت معلوم دے فتل کافی چی واللہ شبنم او پرخد آسمان واللہ او بما تعملون بصیر او اللہ پاچ عمل کوئی تولیدن کرے فتل اس فلاسفہ اختلاف دے پدی کی چدونی عمل دا بیخ نہ دے من نہ دے چدا دا من نہ مضبوطی کے اوکے دا پاننا نو سوک پری تجربہ کئی پاننا سوک پری تجربہ کئی دا من شیخ القرآن اللہ علیہ پر رحمت اللہ علیہ جی اغبا مثال ورکو کیا سل کلا یولوی داغی پوری جرنی سنی جرنی کچھ دی دیر ابو تو پاسا یو بو تی داتی وڑو وڑو پانی اور طول شنو ابو تو پاسا خور شوی دی دلم سن آغا من آغی جاری چالی دی نو آغای وی دا جرو نکی او تا بمبا چالو دا چرتا لاش بمبا یو من بند که کنه لاش تا تا میونه سخین جیو باندی خبر ہوا چاہے آپ پارو نا ترقی کے نا منا نو باز ہوئی کہ من کٹ کی نغونا اوچی اغونا اوچی شیخ القرآن بھائی چونا دا پانی او من دوارو نا ترقی کے بازی ونی تاسو گوری یہ تاو تو ہے ونی آغا چھے سانگی ہوئے لکا کجورا نبیا سانگی کئی بیا کئی سانگی نوالا کجورا دا پانم ترکی کئی او دا مننم چلی کمنن ہوئے خو بیا مچی گی خبر پوری گئی دوے وجہ نا پاربو کی چھے کجوری کری نو صرف اگر تنے نہ کری گو رکھا اگر سر باقاعدہ کجور براڑی اگر سر باغ سانگی ہوگی نو اگر بیا او لگی خبر پوئی گی دغشان کچھر پانگر نوا باجی بوٹی داشی اغم ترکی نہ کئی بیا گھٹی گی نہ پانے در ترکی سبب دے باجی دا من سبب دے بلکہ دہارے بولے پانا او من دوارا سبب دے ترقی کئی نو فصل کافی چی والا شبنم یا پر خدا آسمان او اللہ پاچ عمل کوئی تولید ان کے دے اللہ وی بور دمر مزیدار باغ میں در کر ستا پا عمل او سخ بخی دا باغ تبا کے او کدا دیوی اے دا سی باغ تراشی تبا کول پکا دی کر میری او بیا اللہ ہوئی دغا مقام کی بل مثال در کم ستا پویولو لگاورا لگ اللہ ہوئی آیا ودعا دکم اے خوخیو تنستا سنا انتکون لہو انتکون لہو چشد لرا جنتن باغ من نخیلن کجروا نابنو دانگرو تجری من تاتی لنار چی جاریوی دونو دلاندی داغی میرونا لہو فیا من کل سمرات دل رپدی کی دار قسم میں ہو نہیں اللہ وی یو سرے باغو کرے تو کجور انگورو نیرو نیم دلان جاری دی یو بم تیم پٹے ملاوی گی او ہر قسم میں وی ورت راجی وا صاحب ال کی برو رسے دل دل بڑا والے او دام سکن جری دے کار کسب نی ولو ذریۃ الظافا او وی دل رب بچی زعفا والا والا بچیم دا کار کسب نی والا والی او دمر مزیدار باغ لگی دلی دا دو اللہ وی دا مخوق دا زار چا خوق دا اوس اللہ وی دا بل خوا خبر خوخی چی فاسابا او رسی باغ لرا اے سارن تیزا چلئی فی چی پاسی لئی کی نارن اوروی فاترک تلاکی اگی باغ لرا او دا بل خبر خوخی اے یو خوخی کنا چی باغ میوی دا کجوران گرو نیرون اور کی جاری وی میوی رات لے زب اڈاؤں بچی می یتیما ما سمان دا کارنو او دا دی باغ فائدہ راجی دا ما کورتا خوشحالی خبر وقت اس اللہ وی دا خوخی نو دا دی بلی دل تپوس کم چی خوخی فا سابا بس ناگا اور چی دی باغ لرا اے سارنتی دا چی رئی چی پائی کی ویور پا ترکت اللہ کی اگا باغ استاد آباغ او بڑا بابا پتی دا سلوی علاج شی چاہی کی اوروی نو دا خبر خوخی نو یو بڑا یو باغ والے نو خوخی نو اللہ استاد میں استاد عمل دریا استاد عمل دا خیرات دریا میں سال سنے دا باغ بانی دا تیزی چلی دے استاد عمل یو باغ لگی دلو چی جنت کی بداغی اجور نظر چی دا خطا دریا تورستو دا سلوی پیراوستا فاسترکت باغی در تعلق کار اس میں پوچھ پا خبر کذالکہ ہم دارنگی یبیر اللہ بیانی اللہ آیاتی آیاتن اقفل لالکم تتفکر ان جن پارا چتاو سوچا فکر نکار واخلی یا ایو اللذین آمنو اس ترغیب ان پاک تویفتا گورا مال لگے نو پاکو لگا سو لگا داغ بڑھائی بنتے کار مکوا یو بڑھائی وا نو زیتے کٹوئی کی پی واچ والی ودا طالبان تو جماعت تھے اس نو سیتا یو طالب اور منڈا کا یہ پی دیو بس اغبل ور تو یل کا اغو خیار ددی کور منتے چر تخیر خیرات اور اٹھائی میرا جی جے کدل کا یو دل دا چر تو سڑی ہی شمڑ دا خبر نو طالبان نہ تو مونگ وظیفہ وقت سر روب چوئی تو ماری کے اسپیٹ ڈلتا خیال نہیں خبر تھا دا مکھنا عادت را روانی دئی چار پنی کو دئی لکڑ اسپی راتی غریب پس طالب پس نما ہوتے خبردار جی کورتن نباد لاڑ اصوب دادی فلانے دے فلانے دادری پورن بادل میں انہوں گواڑی قدر کے ہی مونو گواڑی اور دین علاوہ نو ٹول معلوم ہے الحمد للہ سید قرآن سنت مطابق خوشحالی کی چکل ب طالب راجی اکیلے باواز وظیفے کی نال غرض بڑھے نا جماعت نا پیوڑ نہ یو طالب بل تو یہ لکھ آخلا مدی کے بس چلی گئی کو نمون کا خیرات نہ راضی نہ ہو سکی سمر سے چل بھائی پی رابا نے اس کی سود نہیں دی بس دور طالبان جھگڑا شروع ہوئے کلب بل ہوئی ماخلا بس پہ جھگڑا کیا رہتا خاوری کا سوئی ہوا رجم کے طرح کرتی تو ماتا شوا اگر معصوم آ رکھتا ہو دے تو پجڑاش طالبان اور کوئی بچے والی جا رہے کو بس ماتا شوا لا میں نیا وہی نیا ب میں ٹکئی ہوئی والی بل بالو کٹوئی وے دا میں دمیا دنیا دمیا تو ڈو لگائی ہوا ویدا پئی ویدا پئی بیگا تو شو چوٹا کری دنیا میں بھی دا طالبان تجرباتے ہو صحیح ہے خدایا مال کے لگے پاک لگو کھا دولت زیادتی شی تجرباتی شی اللہ فرمائی اب تو دیتے میں اس مرگری ہوئی فلانی جائے درس فلانی جائے تو رسیدو فلانی جائے فلانی جائے اور نیو مرگری رہتا بعد میں ٹیلی فون کھولو اسے مجھ سے پارا کہ سو رجوع شتا ہو دے رجوع شتا در شروع کر ماں اور دے درے بھا مصبہ شروع کرو ایو ذرا ہم ٹیلی فون کو میں درے بھا مصبہ شروع کرو وی ماں گوئی کہ تب شلم ہے کہ اس لگی ہے نمائی سو کو کہ وضعات کے لئے مسلمان میں پوئی گی لفظی کو ددی باز مقصد خدای بس لفظی وایا چی سوک بھی پوئی نشی حقیقت واضح نشی حقیقت بواضح حقی یا ایو الذین آمنو او ایمان والاو ترغیب و انفاق توحید تا او ایمان والاو گورا سمر خوگ آواز دی او ایمان والاو اللہ تعالی مومنان سمر خوگ دی او مومنو انفقو من طیبات خرجتی دپاکنا ما پاک کسب تم چی کسب کری تاسو ومن ما داسنا خرجنا لکم چی ریسکی دی من تاسو لرا من الارضی دزمکینا ولا تیمم الخبیثا او قسم توئی داغ ردی مال خبیث ردی سڑا روٹئی داغی راد دا خیرات مکو چ طالب تے ور کے دا گڑ والی غنم پزکات کی مور کا خبیث قسم دا معمولی مال دے راد مکو دا خرچ کول غریب تو ور کے سلور دے نور شتی دلی ٹانکی دے تے لگولی غور کے دا سمت غلم گڑوالی پکڑے زول اور روٹائی سڑا دام خا پوچھ پہ تو پوئی نش ہوئی ہاں داخل پری مسلو اور دو کے تکڑی جب بھی پورا عمل کی پال بولا آتے ممل کبھی چار اور قسمت ہوئی دردی مال منو دگینا تن کی کنا کے خرچے ہوئی تاسو لس تم بھی آ کی دی اور نہیں تاسو اگر تن کے اگی لڑا ان لان تو مدو کی مگر پٹوئی مگر پٹوئی تاؤ پاگی مان استرگی سمانا اللہ کبل اگر ادی مال تا تخیرات کی درکئی نخیرات کو در کی نارا چیز ناخلی گڑ والی گرم بتوا اپنے پخیرات کی پلے ناخ لو بلتے ور کے د جوارو دو رز سڑ اٹھائی زنگ رستی زنگ نے کڑی اگر تو پخیرات کی ور کے اور پلے ناخلی در اٹھائی د جوارو کلا کا لیاڑی بندو کی زنگ لی ہوئی دے دروئی ہر کا لاہور کی بے مات کی لالی کور تو لے گا پہلے داخلے پل دا مال ور کے ولا تیمم الخبیثا ہاں او قسم کو ایدا غر دی مال منو دا دی مال خپلنا سن فی کنا چی خلچ ہوئی تاسو ولا تم بیا کی دی او نئی تاسو غصم کیا غیلا اللہ کبل ادھر کئی اللہ انتو مدو فی مگر پٹوئی تاو پاکی بانے اس طرح کی تو داغت و مرامت یا اس شرم نے واقع لی پپٹ اس طرح بھی واقع لی پٹ اس طرح کی ماں چھ دا ظلم ناخ لی پس رماتی واقع لی خوچ اگا پر لارشی رفیارا تچر گو لوارے چھ دا ضریری جی راولی دی خوند بدل کر لی ماتے ضریری جی راولی نرو گنتیا رکھتے والے داغت و مرامت یا واقع لی وارکھتے والے اللہ انتو امیدو فی پوچھے بکا مگر پٹوئی تاؤ پائی بان اس طرح کی پوئے شیو کن اللہ غنی ان بے پرواہ میں سائل شیو دے الشیطان ہوئے دکم الفقر وہ چیئے صحیح مال لگے نو شیطان بدر تمک مگتا کی گی اے مڑا سباب فقیر شی غریب شی بچی با دی سکری جا با خلق تا مختاج دا با شیطان مختلف وصف شی نو اللہ تا بیداری در کئی گورے بیدار شی